بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا نتلقوة إماليزية أو تكيانغالية habari ya bwana anaitwa Suwaid ibn Samit na vile vile kuslimu kwa Iyas ibn Ma'ad. Tukayaona maneno ya maulama kama al-Imam al-Hafidh husiana na Suwaid na mwenzake Iyas. Na mpaka hapo watakuwa wameishia qadhia ya al-Isra wal-Mi'raj na yale ambayo yanofungamana na al-Isra wal-Mi'raj. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصل في بيعة العقبة الأولى والثانية عملت فصل وسيانا نبيع كياب شوتيف العقبة الأولى عقبة يكوانزا نافيل البيعة كياب شوتيف ويوهيش رزمونزيا كوسيانا قم بقنا كياب شوتيف كنيتا شكوانزا نفيل فيل شفيل jina lake anaita al-aqabatu al-ula wal-aqabatu al-thaniya. Qala rahimahullahu ta'ala thumma inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laqiya 'inda al-aqabati fil mawsim sittat nafaran min al-ansar. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam laqiya alikutana 'inda al-aqaba falay kwenye al-aqaba. Al-aqaba unasema imma tariq sa'ab fil jibal, anasema al-aqaba ina maana imma ni njia ambayo ni ngumu sana katika mlima, njia ambayo ni ngumu katika mlima, ile njia ile ya kwenda mlimani ambayo ni nzito ngumu yaitwa al-aqaba, au wanaita ni tariqun fi a'la al-jibal, njia inayopatikana juu ya jabali yaitwa al-aqaba. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana kwenye al-aqaba fil mausim, katika kile kipindi cha msimu wa Hija alikutana na nani? Na sita tanafaran, na kundi la watu sita minal ansar, katika maansar alayhi salatu wasalam alikutana nao watu au makundi watu sita katika ansar. Tulisema kwamba hawa ansar wana maana ya kwamba ni katika watu waliokuwa wakiishi Yathrib Madina, ambao asili yao ni makabila mawili ya al-Ausi na Khazraj. Kwa hiyo hao walikuwa wakifanya ibada zao na walikuwa wakija katika mji wa Maka kwa ajili ya kufanya ibada ya Hija. Kwa hiyo walipokuja pale Maka kwa ajili ya ibada ya Haji, miongoni mwa wao watu sita walikutana na mtume alayhi salatu wasalam. Kulluhum min al-Khazraj, na wote hao ni katika kabila la al-Khazraj, al-Ausi wal-Khazraj. Lakini hawa tawa sita wote wanatokamana na al-Khazraj. Wahum, nao ni hawa wafuatao: Abu Umamata As'ad ibn Zurara ibn Udsi wa kwanza, wa Auf ibn al-Harith ibn Rifa' ibn Rifa' wa pili, wa huwa ibn Afra, naye ni ibn Afra, majina ya watu, wa Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, wa Qutbatu ibn Amir ibn Hadida, na mwingine ni wa Uqbat ibn Amir ibn Nabi, وجابر بن عبد الله بن رئاب. هاوتي هاوتي سيك. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام. انتم يا كوالينغانية كوينجية كتك الاسلام. فاسلموا مبادرة الى الخير وكسليموا هبوا حاليا كيمبيرية جنب الخير. مبادرة الى الخير. صابريني خيري نقول يا الاسلام. وكسليموا فالفال. Na maneno ya haki inapokuja lazima moyo ukunjuke, moyo ambao Allah subhanahu kaujalia, anaojalia kuwa ni wenye kuwafikiana, upo tayari kukubali haki. Pindi unapoambiwa jambo la kweli utauona ni haraka sana kukimbilia haki. Sasa hawa wameambiwa jambo la kweli, haraka hapo hapo na hii ndio sifa ya maswahaba wote ridwanullahi ta'ala alayhi. Ninapowaijia jambo la haki la kweli, hawanaga kama sisi hivi, hawana taratibu kama wakudu sisi. Wanya nitafute dalili zingine, wanitafute hoja zingine, wanimsikilize mwanachuoni mwingine, wanya nitafute shekhe mwingine, nikamuulizia mwalimu, hawana taratibu huu. Midhali ni haki imetoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa Allah tabarak wa ta'ala, ala al-ais, ala al-ra'si wal 'ain. Hapo hapo al-ra's wal 'ain nakubali. Hata mkiangalia habari ya pombe, mkiangalia kuhalalishwa kwa hijab, kuja hukumu ya kuvaa hijab ilipokuja, walifanyaje masahabiyat? Walikuwa haraka sana. Amri ya kukataa kunywa pombe, makatazo ya kukataa kunywa pombe ilipokuja, walikuwa ni haraka kutekeleza. Mpaka muhadithi anasema, mwenye hadithia ya sahaba anasema, mpaka kukawa katika mji wa Madina wanuka pombe kwa sababu ya madrums yamemwagwa barabarani kwa makatazo yalipokuja. Lakini njoo kwa sisi, mtu aambiwa jambo dogo tu la kusoma ilmu ya dini, aambiwa kaa usome, jifundishe Qur'ani, jifundishe sunna. Mishemishe mingi ambayo isiyoishi. Kesho utakufa. Kesho utakufa. Sio yani ghafla au lahwa, utakufa wewe. Wewe jifanye uko busy. Na haya maneno sisi tunawaambia ya bure bila hela yoyote. Tuwaambie ni bure bure bila hela yoyote. Jisomeni dini yenu wazee. Jisomeni dini yenu vijana. Kaeni mjifunze Qur'ani. Leo mimi naamini lillahi, ninaamini kuna watu hapa wamekaa zaidi ya miaka 20 hapa barabara ya saba, lakini Qur'ani hawajui kusoma. Wapo na wasunguruka hapa mjini tu, hao wanaenda ndevu umeziachia, mashallah, ndevu umeziachia kusoma Qur'ani hujui. Ndoni ni mwili tu umesimama juu, lakini hauna hakika. Kiungo kinatembea barabarani, lakini hakina hakika yeye. Aibu, aibu, aibu kubwa. Maana sura gani usijisoma Qur'ani? Maana sura gani wewe? Salafi gani kwa jinani mbele za watu kama mimi salafi, halafu kusoma Qur'ani hujui? Ndio nini? Ndio nini hiyo habari? Hiyo habari gani? Lakini kwenye story mashallah. Habari tu. Alhamdulillah. Watu wanafungua ibara kweli kweli. Nataka story kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanajua vizuri. Bwana msafu wewe, usome usomee. Kana kwamba umempa kala moto alishiki. Hawajui. Sasa hii dini ya sabuni gani mwanaitaka nyie? Dini tunaambia watu wasome dini. Kaeni msomeshane Qur'ani. Ah, mimi ni kijana mdogo, mimi siwezi kukaa kwake nikasoma, natafuta watu wakubwa wakubwa kidogo. Wewe bwana. Wafoka kulli dhi ilmin alim. Awezekana mdogo ukasoma kwake na ukamuelewa zaidi kuliko hata huyo mkubwa unayemtaka. Akakusaidia misingi mizuri kuliko hata huyo mkubwa ambaye ni mashuhuri. Angalieni tukio la maswahaba hili. Ndio maana tukisoma sira, nini maana ya kusoma sira? Maana yake wataka uambiwe habari za maswahaba walivyokuwa na mtume wao. Maisha yao waliishi nayo vipi? Leo hapa tukisimamisha wale wakongwe wa maeneo ya hapa ya hapa Manyema, tuambie tusomee hadithi mbili za kichwa, kuanzia rawi wa hadithi mpaka mpokezi wa hadithi. Mbili tu kichwani, watu hawana. Tena inawezekana wengine wakasoma hadithi dhaifu. Alislamu nadhifu, fatanadhaf. Uislamu ni usafi, basi jisafisheni. Sita tutamzidi kuwaambia niwe wazee wetu, mashehe, walimu, vijana, watoto wamsomeni dini yenu basi. Tutawaambia niwe someni dini, ujanja ujanja acheni. Na watu wanasoma kama dini hivi, kuna watu wamekaa barabarani wanawasha moto. Fitna, fitna, fitna. Haya, angalia kama utafaulu. Tunakuangalia pia, washa moto. Washa fitina zako. Tutaona kama utafaulu. Na sisi vijana tutatoa nguvu zetu kufundisha dini na vile vile kusoma dini. Afu tuone sisi ambao tunatoa nguvu zetu kufundisha dini na kusoma dini, na wewe unayewasha washa moto barabarani kuchochea fitina kwa watu, nani atakayefaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Angalia maneno ya masahaba. Fa aslamu mubadaratan ila al-khayr. Wakasilimu hali ya kuwa ni kwa haraka sana kuikimbilia khair. Thumma raja'u ila al-Madinati. Kisha wakarejea kwao Madina. Fada'u ila al-islami, wakawalingania watu kuna kwa Uislamu. Mangapi ya heri watu wanayasikia, lakini nyumbani hayafiki. Afu mkua bluetooth mki wangu nikurushie, fungua bluetooth, usikilize muhadhara wa leo. Ulikuwa mzuri, sema. Mambo ya muhadhara nikurushie bluetooth yani. Muonye mwambie kama una makosa na yafanya, mwambie hapo hapo. Mwanamke ni mashukula ndani. Afu mkua bluetooth nikurushie wewe kwenye WhatsApp utakuta nimesha kurushia ujio wa leo. Manake ujio hajui kusema huyo nyumbani. Hajui kulingania. Fadaa ule Islam. Waliporejea kwao wakawalingania watu wa Islam. Fafasha al-Islam fiha. Na ndio mfumo huo huo. Fafasha al-Islam fiha. Ndani ya mji wa Madina Uislamu kaenea kwa taratibu hizo hizo. Mtu kasoma dini, kasoma jambo la kheri, harudi nyumbani kalifundisha. Mke wangu jamani mkaeni kwanza. Kuna mafundisho wao nimeyasoma kuhusiana swala la swala ni kadha wa kadha wa kadha. Tumefundishwa leo taratibu hizi hapa za tohara, tunajifunza kadha wa kadha. Tumejifunza leo mambo ya kiitikadi kwamba Allah yuko juu na mifano hii na hii na hii na hii. Hivyo ndivyo Uislamu unavyoenea. Nishatoa mifano hapa. Kuna watu ni masimba kwa mazungumzo wapo. Kuna watu hapa kikanao ni vigenge kuzungumza, ni majabari kwa kuzungumza, ni masimba usudun. Nimejisimba mikali kwa kweli. Mrudishe nyumbani sasa. Kama vile kama mgomo wa moto. Yaani kama vile kama mgomo wa maji ya moto, ni mpole, si kidini wala kiitikadi wala kinasaha. Ni mpole kama maji ya baridi. Yeye chake ni kufoka, lakini kufundisha watu dini familia hamna. Sasa huu simba mbona tunaleta sisi wanaume wenzako? Rudi huko ndani kwako ulikooa huko kwa familia yako. Kaoneshe usimba huko ndani. Sisi wa nini? Haya tukusaidia nini? Wale pale kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nyote ni mtu wa chungaji, mtaulizwa kile mlichokichunga. Huko unaulizwa kunako mimi. Usiulizwe kunako mimi, kile ulichokichunga ule usimba upeleke ndani, isomeshe dini sunna. Mimi naamini kwamba kuna wake zetu sisi tunaishi nao, lakini maana hadi sala kwa hiyo wako wamevaa tu majilibabu ni kabu ile mashallah kutoka kwa ni kabu. Lakini njoo kwenye mambo ya kimani haji, tuongee mambo ya kimani haji. Itikadi sahihi, tuzungumze mwanamke wake. Huo ni balaa. Kila kwa mwanamke ni ikhwani muslimi, dume huko ni salafi. Nawezekana pia. Mke ni ikhwania, kutubia, sururia, lakini dume huko salafi mashallah. Nganga liko kweli simba. Sasa hii dini vipi jamani? Masahaba walikuwa kusomeshwa na mtume, wanarudi nyumbani. Wanarudi makwao, mke wangu wewe mkaa kwanza hapa. Ni watoto wote shule zetu njoni tusome. Wamwambia kama ni mawili yatosha. Kwa mwaka mzima na maneno mangapi umeyatoa nyumbani kwako? Mawili tu, kila siku mawili. Unajifunza mwambie mke wangu wewe, katika niliojifunza leo kwamba Allah yuko juu. Ndio maana tukiomba tunanyanyua mikono juu, kumbe hayuko popote. Ala kumbe. Mwanamke mwenye hedhi atakiwa kufanywa hivi, kufanya hivi. Kumbe ndio basi tunafanya hivi. Mambo yanakwenda pole pole. Mwaka mzima mwaka miaka miwili mmeshasogea kielimu na kuifanyia kazi. Kwa hiyo angalia kundi hili, faraja'u ila al-islam, fada'u ila al-islam, wakalingania Uislamu katika mji wa Madina. Fafasha al-islamu fiha, Uislamu kaenea katika mji wa Madina. Hatta lam tabqa dar illa wa qad dakhala al-islam, mpaka ilifikia lam tabqa dar, hakajabakia nyumba yoyote katika mji wa Madina, illa wakati dakhalaha alislam, isipokuwa Uislamu uliingia katika mji wa Madina. Kwa utaratibu gani? Wamesikia maneno ya mtume, wameenda kuyafundisha kwao. Wamesikia maneno ya mtume, wameenda kuyafundisha kwao. Uislamu kaenea wigo wigo wigo wigo, mpaka hapajabakia nyumba yote katika Ansar katika mji wa Madina, hapajabakia nyumba yote katika mji wa Madina isipokuwa Uislamu umeingia ndani. Na hii ni ishara ya wazi kabisa kwamba tayari sasa watu wa Madina wamejipanga kwa ajili ya kuja kumpokea mtume. Usiteseke huko Maka. Sasa hivi tunausoma Uislamu wetu. Tunaisoma dini yetu. Kwa hiyo jiandae. Hii ndio ishara ya maneno haya. Kwamba Uislamu Madina unaanza kupata nguvu na mtume wanaanza kumtambua haki yake na vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala kutambua haki zake. Kwa hiyo wanakuwa tayari sasa. Wanasubiria mtume alayhi salatu wasalam aje. Kwa ndugu zangu, tunasoma sira sisi kwa ajili ya kuangalia muktadha, hali ya wetu ya sisi tulivyo. Hatusomi sira kwa maana ya kuangalia watu wa kale tu basi zilivyokuwa, la, bali hata muktadha wa maisha yetu. Hivi ndivyo Uislamu unavyoelea. Soma mfundisho mwenzako, soma mfundisho mwenzako, kidogo kidogo hivyo hivyo, ndani ya mwaka mambo yamepanuka.